ولی هم تو گفه از تعجب بکنی که پروردگار یک تعداد مسلمان ها را چی میکنن؟ برد میگه کافر و یهود و دشمنان خدا را خوب میگوید، اینا را راهبنده تر میدونن نسبت به علماء نسبت به مسلمان ها. اینا بفهمن که ایمان به تابوت آوردن و از دین بیرون مبرن. اولئک الذین لعنهم الله، آن گروه کسانی بیباشن که لعنت کرده برشان خداوند اونها، کسانی بیباشن که الله بر اونها لعنت کردن. و من یلعن الله و کسی را که لعنت کند خداوند فلنده که درونه الله، پس هرگز نمیابی او را مددگاره. کسی را که الله نفرین بکنه با او دیگه مددگار را پیدا نمی کنی. نفرین خدا که شامل کسی شد، پس حق را باطل میگه، باطل را حق میگه، خوب را بد میگه، بد را خوب میگه، دیگه شناخت خود را از دست میده. الله جل جلاله با می فرمد که چنین گفت بساط بزرگ نیست که کسی حق باطل بکنه، باطل حق بکنه. این کس باید کسی بوده باشه که بسیار حق داشته باشه در این نظام، به اصطلاح بگه مالک بوده باشه، هر نوع تصرفی که خواسته باشه به اختیار خودش بکنه. الله میگه ام لهم نصیب من الملک، آیا ایشان را از سهمی من الملک، از بادشاهی که برای خدا هستن، برای اینها سهمی هست در این بادشاهی و در این کنترل نظام؟ کسی که شریک بوده باشه در یک نظام میتونه یکان گفت خدا داشته باشه. بنابراین این مخلوقی که حق را باطل، باطل را حق میکند، مشرک نامه که تو بر حق هستی، ام لهم نصیب و من الملک، آیا ایشان را از سهم از بادشاهی پیچونین قضاوت میکنند؟ و ایدن لایفتون الناس نخیرا، و زران هنگام ندهد به مردم مقدار یک نقطه که بر خسته خرماست، مقدار یک نقطه که هست، و اما کم باز اینها به حق به چیزی به مردم حق را نخواهند داد و خوبیشان را تصور نخواهند کرد. الله میگه که بر اینها نصیبه ای از بادشاهی هست. این خود کل اگه میفهمیم که نیم بادشاهی فرد اختیار از اینها نیست، حاکم بر این نظام خود الله هست. خب وقتی که حاکم نیست، پس یه حق از شجاعت هست که حق باطل میکنه، باطل را حق میکنه. یقین بکنن که اگر یهود حق می داشتن و قدرت و استیلا بر این نظام می داشتن، در این صورت به اندازه یک نقطه ای که در خسته خرما دیده می شد و اما اندازه هم به خیر به مردم نمی رسانیدن. آیه نصر هستن بگر کل مردم مزدورای ما هستن. نبی وقتی که می بینیم در خسته خرما یکان چخری یک هست، منقار هم از این خاطر بستان نوری که در چخری گوشت پایین می شود که بعد دست او چیز گرفته نمی شود. در اینجا هم نقیر امون چفری بسیار کوچکی که در خطه خرماست، با اما اندازه هم اینها خیر را به مردم نمی رسن که اون چفری یک پر شود. ام یحسدون الناس، ام نجب معنی بل است، ام یحسدون الناس، بلکه حسد میکنن با مردم، علما آتاهم الله من فضله، با آنچه که داده ایشان به خداوند متعال من فضله از احکامش. اصلا یهود با مسلمان ها چی دارن؟ حسد میکنن که عجیب است. اهل کتاب با مسلمان ها حسد میکنن که عجیب است. ما دین خود در کلیسا هم تطبیق کرده نمیتونیم، بازار ایلا کردیم، حکومت ایلا کردیم، وزارت ها را ایلا کردیم، خانه را ایلا کردیم، از این کل دین برام. ادیان امروز در دنیا نه در خانه جای دارد، نه در سر سرک جای دارد، نه در سیاست جای دارد، نه در اقتصاد جای دارد. جای ادیان فعلا فقط معبدها و کلیساها و کنیسه‌هایشان است. این طرف دین دیگر می‌بینند که دعوا می‌کنند نه در سرک هم کار دارم، در اقتصاد هم کار دارم، در خانه هم کار دارم، در وزارت هم کار دارم، در اخلاق هم کار دارم، در مسجد هم کار دارم. اینا میگه کیه؟ این چرا این رقم میشه؟ بنان وقتی که ما نمیتونیم اینا هم باید کارا نکنن. از این خاطر بل یحسدون الناس، اینکه به تابوت ایمان میارن به خاطر حسدی که با مسلمان ها دارن. الا ما آتاهم الله من فضله، و آنچه که دارن ایشان به خداوند مطال من فضلی از فضلش. فضل به معنی خیر است. بزرگترین خیر قانون خدا هست. بزرگترین خیر است که الله این نظام را که ما داریم توانایی تطبیقی از این پیش ماست. الله تطبیق از این را هم به زمین ما شما گذاشتن و مطابق به واقع است. فقط آتین آل ابراهیم، به تحقیق دادیم خانواده ابراهیم علیه السلام را الکتاب کتاب. ما برای خانواده ابراهیم کتاب داریم که یهود هم شامل از خانواده است، شامل از خانواده است. الکتاب کتاب و حکمت علم و عطینا هم ملکن عظیم هم داریم، بهشان سلطنت بسیار بزرگ را بینا سلطنت بزرگ را هم داریم. فمن هم من آمن بیه، بس بعد از آنها می باشن کسانی که ایمان آوردن به این کلام رب العالمین. و من هم من صد عنه، و از آنها کسایی می باشن که مانع از راه تدبیق آن می شوند. و من هم و از آنها از امی اولاد ابراهیم من کسی که صد عنه که مانع می شود از تدبیق از این کتاب و از قانون و از علم. و کفا به جهنم سعیرا، و کافیست دوزخ و کافیست آتش دوزخ که افروخته شده است برای کافران، سعیرا و آتشی که افروخته شده باشد. و کفا به جهنم سعیرا، و کافیست دوزخ آتش افروخته برای عذاب کفار. ان الذين كفروا، هر انانانی که کافر شدن به آیاتنا با دلائل روشن ما، سوف نزدیهم نارا، زود است که داخل کنیم ایشان را در آتش. کلما نضجت جلودهم، هر کافریان شود پوستهایشان، بدلناهم جلودا غیرها، تبدیل کنیم به ایشان پوستهای غیر پوستهای اول. لیذوق العذاب، تا خوب عذاب را بچشد. ان الله کان عزیزا حکیما، بشک الله غالب و با حکمت است. قرآن کریم به خاطر که وقاحت از اینها تثبیت شد، بعد جزای از اینها را برای ما شما بیان میکنند. آنانی که کافر شدند به آیات ما، یعنی دلایل روشن را کنار دارن و زیر پای کردن، سوف نصلیهم نارا، زود است که داخل آتش بکنه. ولی کسی بگه که با آتش داخل شدیم، یک دفعه در میگیریم گم میشه، خلاص میشه. الله میگه چنین نیست. تو فکر نکنی که یه آتش دنیوی وارد باشه که یک چیز سوختانده شه بعد از بین میرود. کلما نضجت، هر دو بریان شود جلودهم، پوستهای ایشان بدلناهم جلودا غیرها، تبدیل کنیم به ایشان پوستهای غیر پوستهای اولشان. امروز دکتر سرو این را خوبتر میدانن، اعصاب ما شما زیر پوست ما و در این پوست سیستم عصبی است. درده که ما احساس میکنیم به اساس عصب ما شماست. هر دو رشته های عصب از بین را درد گم میشود. اگر فکرتان بوده باشه اگر هم جایی کسی انسان قطع می شود، باز از او باز عقل خلقی رو شروع داده بود درد نمی کنند، سیستم عصبی در اوجه قطع شده. بنابراین پوست که سوختانده شود یک مرحله دیگری باداره که هیچ درد نمی سیستم ختم می شود. الله جل جلاله می کنه که عقل اینا سوختانده شد و این سیستم های عصبی از بین می رود، بعد از بالاتش در سینا تأثیری نمی کنه، نگه این درد ندارد. بدن نم جلودم غیره دیگر پوست دارش می ده. تا که خوبتر درد را بچشن، بدل نام جلول هم غیره دیگر پوست را برش میدیم که باز درد را بچشن. لیذوق العذاب، را بچشن عذاب را. ان الله کان عزیز را، کس بگه بسیار سخت است، الله غالب است. کس بگه که عذاب بسیار زیاد است، حکیم الله با حکمت است. در همی عذاب دادن از اینها حکمتی دارد و ما شما را از این هشدار میدیم، این کاری نکنیم. قرآن همیشه یک گروه را که ذکر میکنه، گروه ثانی را حتما اشاره دارد، ولی به گروه دومی که مؤمن است به اونا اشاره میکنه. والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن، ببین چه خاصان است. لا اله الا الله محمد رسول الله، در خلاص شد، قانون خدا را بپذیر، دشمنی با قانون خدا نکن، این مقدر بود. و عمل صالحات و در روشنی دین اعمال شایسته ای کردن، و عمل صالحات مطابق به طریقه پیامبر خدا زندگی کردن. سنود خیلو هم جنات زود است که داخل کنیم ایشان را با باقفایی که تجری می رود من تحت الانهار، از زیر درختان آن جویها، خالدین فیها ابدا، جاویدانه هم می باشند در آن، خالدین فیها ابدا، هم می شه و جاویدانه در آن می باشه. یک روز دو روزی نیست، صد سال نیست، بلکه همیشه در جا می باشند. لهم فیها ازواج مطهرتون، هم مریشان را از در آنجا همسران پاکیزه. و ندخلهم ظلاً ظلیلاً، داخل کنیم ایشان را در سایه پاینده و قطع ناشدنی. سایه قطع ناشدنی است، این نمیشه که دیگه افتاب بیاد به اون سایه را از پیش بگیره. سایه که ما در دنیا داریم کمک حراس از پیش داریم، کم کم خودم تغییر دادم، میزیرم سایه هم تغییر میپارد. الله میگه ظلاً ظلیلاً، س سایه ثابت که تغییر نمی شود، تغییر نمی کند، قطعا نمی شود، همیشه زیرش می باشیم، بسیار مطمئن. ببین که یکی سایه مصنوعی است، او لذت نیست. سایه مصنوعی که یک چتر بر خود جور بکنیم مثل خانه واره دوی لذت نیست. یکی سایه است که از برگ‌های تبریم بوده باشد، از درخت هایی که در زیر از او طبیعتاً دارد سایه می دهد و لذت گوارای آب گوارای میوه های گوناگون همسران پاک اولادای دوستای خود همه گردان گرده بوده باشد. اگر می خواهم که بچونین نعمات دسترسی پیدا بکنیم، بس آیه دیگر را در زندگی خود تطبیق بکنیم. ان الله یأمرکم، الله امر میکنه شما را، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اینکه بسپارید امانات را به اهلشان، امانات را به اهلش بسپار. بزرگترین امانت چیست؟ عبادت. اهل عبادت کیست؟ الله. صاحب عبادت الله است. میخوای جنت پیدا بکنی، پس عبادت فقط به الله مشکل حل می شود. اینی کار رو که الله نجاتت می ده و این نعمت ها رو نصیبت می کند. عمد و عبادت را به غیر خدا کردی، تو امانت را نصب کردی، خائن هستی و الله خائن جزا می ده. الله خائن جزا می ده. علما می فرماید که آیه مبارکه در شأن عثمان بن طلحه رضی الله عنه آمده. به این حال که انگامی که مکه مکرمه فتح شد، کلیدهای خانه کعبه با عثمان ابن طلحه بود. وقتی کلیدها را از پیش پیامبر خدا گرفت که داخل ازی مکه می شد و بطار را مشکستند، حضرت عباس رضی الله عنه آمد به پیش پیامبر خدا علیه السلام و یا رسول الله قربان شم این کلیدها را در پهلوی که من مسئولیت آب دادن و حجاج دارم، این مسئولیت را هم برمان بده، این کلیدها را هم برمان بده که من نگهدارش بکنم. الله ای آیت رو نادر کش که نه، هر کس امانت خود را خوب در می دارد. برای ازی گرفتن از کلی و نگهداری از این خانه، عثمان ابن طلحه خوبترین آدم است. تا او وقت مسلمان هم نشده بود، بنان پس کلی را باید او ستور نشود، او خوبتر حفاظتش می کند. این الله ای اگرچه شاید حدود خاصی دارد، ولی آیه عام است. این الله یأمرکم، الله به شما امر میکنه، امر لجنود نیست، امر کدام انسان عادی نیست. ان الله یأمرکم ان معبودی بر حقی که مستجمی تمام صفات کمال است. او خدایی که همه مخلوقات قرب از او را میخواهد، او خدایی که محدود نمیشه در ذهن ما شما. ان الله، بشک الله یأمرکم، امر میکند شما را، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که امانات را به اهلش بسپارید. بنابراین اگر در کل تقسیم بکنیم، بسته نوع ما امانات داریم. اول رعایت امانات در عبادت خداوند متعال، به این معنی که در اجرای مأمورات که ما مأمور شدیم او را اطیان بکنیم، از نواهی خدا اجتناب بکنیم، این می امانت است. ان الله یأمرکم، الله امر میکنه به شما که شریعتش تطبیق بکنید، شریعتش تطبیق بکنید، این امانت است. یک امانت ما با خود ماست، آنچه که الله با ما شما دادن، اون احسان و نعمت های خدا را در جایش استعمال بکنیم. الله بر ما شما چشم دارد، یک امانت خدایی است. ببینید این امانت ها تفاوت پیدا می کنند. یک وقت ما شما ارزش چشم را نمی فهمیدیم، پس آن باز ارزش چه فهمیدیم، قیمت چه فهمیدیم. بنابراین ایره می فهم که یک وقتی سفید می شیم باز گفت به طرفین می رسد، باز دیگه چی دارم خوب نمیبینیم. یک وقت میشه که این چشما را از دست میدهیم، بنابراین قبل از اینکه از دستش بگیم خوب سرش ببین، حق سرش ببین و کلام خدا را سرش تلاوت بکن. چشم امانت خدا همیشه با تو نیست، گوش امانت خدا است، ولی خیلی خوب این چیزا را سرش بشنم، تمام روز موسیقی را سرش نشنو، غیبت را سرش نشنو، الفاظ رکیک و بد را سرش نشنو. این گوش امانت خدا یک وقت کر میشود، یک وقت باز کم میشنوی، از این خاطر دقیق شو و سرزی چیزای خوب را باید بشنوی. وجود اعضای بدن امانت خدا هست، جوانی امانت خدا هست، عمر امانت خدا هست، علم امانت خدا هست، این کلش در جای حقش مصروف بگو و اون بی جای از پیش استفاده نشه. یکی هم عبادت خدا با سایر خلق الله هست. امانت رو پر میباشه. یکی ادای امانت است با مخلوق خدا، با سایر بنده های خدا. این هم باید ببینیم که در این با هم دقیق باید بوده باشه که یکان با کسی چیز برد نمیده نگاهش بکن، سخن برد میگه نگاهش بکن، تعهد برد میکنه نگاهش بکن، راز برد میگه نگاهش بکن. خودمی چی هست؟ امانت است. یک حدیث پیامبر خدا علیه السلام میفرسته که میگه مجالس به امانت است. در یک مجلس ششتی یک سخن آمد گفته شد، تو مکلفیت داری گوره نگاه بکنی، تو مکلفیت داری گوره حفظ بود، او را باز بر کس دیگری نکن، این مکلفیت تو است. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه و امام ابو داود ترمذی و بخاری او را بر ما شما استخراج کرده میفرمد که از دل امانه الى من تؤمن، امانت را به کسی که تو را امین پنداشته پس برش بسپار، ولا تکن مخواهن، خیانت نکو با کسی که با تو خیانت کرده، تو خیانت نکو با کسی که با تو خیانت کرده. یک قرائش ایست که یکان بار شما مجبور میشین که از امانت استفاده میکنین، و یا هم امانت های است که اگر شما استفاده نکنین به حقش به صاحبش هم رسیده نمیتونین، در این صورت خراب میشود، از بین میرود. شما اگر از او امانت استفاده میکنین به اسم صاحبش اینجا مشکلی نیست، جای صاحب امانت را خبر کن که یعنی مال با ما است دیگه خراب میشه، حالا دارم چی بکنم؟ اگر در بود خیلی استفاده بکن، این استفاده را کردن میتونی و در این باقی نیست و شما میتونی کار بکنید، نانی بوده باشه با شما داده باشه، اگر اون شما نخوره با به او هم نمیرسه خراب میشه، شما میتونی داده به استفاده بکنید، ولی پس بدیل از اون برش نسپاره، بدیل چه بازش میده؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمود که پیامبر خدا علیه السلام خطبه ای را ارشاد فرمود، بعد فرمود که لا ایمان لمن لا امانت له و لا دین لمن لا عهد له. حدیث امام بخاری به سند خود روایت میکند، ایمان نیست برای کسی که امانت را نگاه نمیکند و دین نیست برای کسی که تعهد خود را نگاه نمیکند و تعهد خود پابند نیست. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیثی که شیخان روایت میکنند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه در روز صریح هست که آیت المنافق ثلاث، نشانی یک منافق سی چیز است، اذا حدث کذب وقتی که سخن میگه دروغ میگوید، و اذا وعد اخلف وقتی که وعده میکنه خلاف میکنه، و اذا اؤتمن خانه وقتی که امانت برش خورده میشه خیانت میکنه. بنان عالی بزرگترین امانت دین ماست، دین ما امانت ماست، این بزرگترین امانت است. در دین خدا خیانت نکنه، در دین خدا خیانت نکنه، آنچه که دین خدا هست او را به شکل درستش تطبیق بکنه و به شکل درستش به مردم هم برسانه، در به شکل درستش به مردم هم برسانه. این الله یأمر کن، الله در شما امر میکند که امانت را به اهلش بسپارید. نقیدون و اذا حکمتون بین الناس ادا فیصله میکرد در میان مردم به اساس شریعت خدا، ان تحکمو بالعدل، این که حکمم با چی بکن؟ به عدل و به انصاف بکنید، حکم را هم مطابق به دین خدا بکن به انصاف میشود. و اذا حکمتون بین الناس، و اگر فیصله در میان مردم میکردید، ان تحکمو بالعدل، این که حکم را به عدل بکنید، حکم را هم به انصاف بکنید. ان الله بشک خداوند مدن یعین ما یعیدکم به، نیکو چیزیست که پند میدهد شما را به آن، الله به نیکوترین چیز به شما پند میدهد، در زندگیتان به حق فیصله رو کن و امانت را به اهلش بسپار. ان الله کان سمیعا، بشک خداوند مدار نیک شنوا و سیرا بینا هست. ان الله نعیما، و نعیما در جا ادغام میم است، نعما و در ما این نکره موصوفه علاقه نعمه شیعه، الان به نیک چیزی پند میدهد شما را به آن، یا میشد معرفه تامه به معنای شیع بوده باشد، در محل رفع فاعل میشود. ان الله نعمه یعیدکم به، الان چی خوب پند میدهد دارای شما به تطبیق از این دینش، بهترین پند است که الله دارای شما میدهد. بنام عدد ایصال حق است برای صاحبش، من اقرب الطریق، هر کس میگه که العزل یه ایصال حقه الى صاحبه من اقرب الطريق، حقا به صاحبش برسد از نزدیکترین را، این را عدل میکرد. حقا تو برش برسانی توی جورش بیتی عدل نکرد، حقا خو برش میدی و بچه میگه صبح بیاد دیگه، صبح بیاد با یک مورد او را ازید دیگه، این حقا ندبی عدل نکرد. عدل چی هست؟ تو حقا بسی حق برسان از نیکوترین و نزدیکترین رایی که با او با او اطمینان پیدا بکند. یک موضوع دیگه هم بر شما عرض میکنم، اگر یکی از مسائل حکمیت در امروز که ما شما با او جنجال و برو هستیم، من من حس یک مسلمان بر شما میگویم که عزیزان افغانستان را برباد نباید بکنیم. فعلا یک جنجال در کابل باز روان شد، روز گذشتن بر ما یک ورق آمد که ملا صاحبا در بین خود جنجال کردن که یا رسول الله صحیح است یا نیست، اسقاط صحیح است یا نیست، فلانه صحیح است یا نیست، از برای خدا سری چیزای خود را مسخ نکن، یک دیگر را کافر هم نگوید، یک تعدادی هستن حق فیصله بکنیم و به حق یک دیگر را توصیه بکنیم، این ملت را پاش پاش نکنیم، این ملت بس بسیار بردرد شده است. فیصله هم که میکنیم به عدل بکنیم، به عدل بکنیم. شما از برای خدا هر کسی که عدل بکنه انشاءالله مشکل حل میشه. ما صراحتا میگیم، با واضح میگیم برای هر برادر خود که در افغانستان که زندگی میکنه، اگر میخوای آرام بوده باشی و مردم خوب بوده باشد، بس مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه بهترین مذهب بس که او تمسک بکن، او تمسک بکن، جنجال پیدا نکن و آنچه که در مذهب نیست او را اصلاح بکن، او را اصلاح بکن. در مذهب ما این نیست که بر هر کسی که بوده باشه ما اسقاط کرده بریم، انحراف مذهبی را اصلاح بکن، سر اصل موضوع جنجال پیدا نکن، در اصل غلطی را اصلاح بکن، خیرات ها را اصلاح بکن، آخی از خود چگه به جور نکن. و همین رقم با او کسایی که خود مذهبی میده ولی مذهب را نشناختن، قطق زدن میرن، یه رقص مولانا هست، حو حو کردن میرن، این طرف خدا فرطو، این طرف خدا فرطو، بیدین میرن شروع کردن میرن بردن میرن همونشان، این مردم های دین هم نمیفهمن، کسی از این دین هم بردن میکنن، اینا هم باید غلطی خدا بفهمن. بنام ای اردو گروه جاهل هستن، تاری هنوز این موضوع اصل دین نفهمیدن که هدف ما چی هست و دین چی هست. بنام ممکن نیست که ملاقه بسیار کوچک از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در زیاد علم پیدا بکنن، اینا بسیار کوچک هستن، اینا باید خدا بفهمن که با اون نمیرسن. بنام احترام بگذارن به این مذهب و به عظمت از این مذهب و همچنان آنان که علم ندارن متاسفانه چیزای دروغکی را در دین داخل میکنن به نام دین و در نام تصاب، اونا هم غلطی خود را باید بفهمن و مسلمان ها را گمراه نکنن. ناقینا که فتوا را به مردم ندکیم، الا بگو خیر بوده برسه مطلق صحیح، اسقاط صحیح است، مطلق صحیح نیست، پس بگو برادر عزیزم اسقاط برای کی است؟ برای فقیر است، باید صحبت میکنه که اسقاط میکنه، این را باید بگو، او باید حیله نکنه، او باید برای مستحقش چیزی که خدا سرش در گردن گذاشته باید بدن، او حیله نکن، پس مشکل حل شد دیگه. ببینید ما با آجی هم حیله میکنیم، با فیصلان هم میکنیم، بنان این نکات باید دقیق شد. تصوف اسلامی یکی از معارف بلود بزرگ دینی ماست، خب غلط صوفی نیم، قطعوالا صوفی نیم، از اون نیستم موسیقی والا صوفی نیم، این در دین جای ندارد، مطابق به دین زندگی بکنی بهترین کار است. بنان به اصل کسایی که اگر علم دارن کوشش بکن که مسلمان ها را جنجال نپرده و شما هم تقاضای ما ایست که به این گفای کوچک کوچک نرگه، این گفا مردم مفتور هستن، ما باید در اصل موضوع فکر بکنیم، اتحاد مردم ما بر ما مهم است. فعلا هجومی که بر ما آمده یهود و نصارا، جنجالی که بر ما به این بزرگتر از این دیگر فایدی که ما سر را مشکول بکنیم و مسلمان ها را تقرار بکنیم، از این کار را اجتنام بکنیم.